میرے کو آئی لو یو فور دا جواب तुसा सुना दो देखा। कुछ सारे बार सुनाओ कर सकते आता जी मूड को नहीं ना जेरे बना मूड बैठा होता है मूड तो बनावा ना पाने वाला देखा तो सब बनाओ आज तेरे तो सब बना हो दसा खुद को खुद सारा बना दे। चलो चाबा शुरू किया देखा अपनी जानू ते कोई डोड़ा बना कितने जानू बिल्लो ते बिल्लो दिखाया ना मेरे अग एक बिल्ली को ये तो चाहे कुछ जानो कंपनी जो फोन बंद करने का तो मैं दरीत मार नहीं जी चलो कोई सुना वाले वाले कैसे सुनावा मैं कैसे सुनावा मैं लब आती जैसे लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी। चलो अगू हाँ अगू अगू इतना नहीं है तो तुम इतना अगू ही कोशिश सुन में नहीं आ खलो आज मैं को याद करूं ले پکھیواس جو ہاں سڈے گھر کے رے اساں جی وطن بنائے ہن واہ ودے مر مر کے اساں جیندے ہاں سکھ زندگی وچ نہ پائے ہن واہ حالات کلوں مجبور ہو کے اساں ہتھ وچ کاسے چائے ہن واہ سدی ذات بھکاری تنئی سائم ان عشق شہر پنائے ہن मार घटाई तिरकुल क्यों डोरा अच्छा चलो और कुछ सुना और तो कोई कहानी खास चलो एक मैं सुनाना एक तू सुना हेलो हाँ सुनाओ देखा दिल भर दे घर आज बात गाया अकुन देख के मुंह पर ताया खाली हथ दे के रिखावे कड़वन गला यार बलाया बड़ी चाहत नाल उन्दे घर जो गए ना हाल हवाल वंडाया बस कल्लू को रोंदा टोर छोड़ा सोने दिल दा हाल बताया अच्छी बात उन तो सुना कुछ सुनो ना सानू और नहीं ना चलो कुछ शेर सुना लियो शेर सुना लियो शेर सुनवाई शेर हेलो देखा उर्दू वाले हैं ना वैसे यार होने उर्दू वाले ने ट्राई किया तो करते हो ट्राई किया नहीं होने ने डेरी से शेयर मत करो ठीक है ना वो तो मैंने आधी बात कर ली थी चल तू सुना वो तो ने भी हाँ اتنے بڑھانے کی ضرورت کیا تھی تجھے مجھ سے روٹ کر جانے کی ضرورت کیا تھی اب جو مجھ سے روٹ کر اداس رہتے ہو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑانے کی ضرورت کیا تھی ہول کے رہ دنیا کب کسی کے غم کو اپنا سمجھتی ہے تجھے اپنا غم دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا تھی میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پایا جب ساتھ میں تھا تمہارے تمہیں زمانے کی ضرورت کیا تھی ہاں مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں کہ میں یاد تم کو نہ آ سکا مگر ایک بات ضرور ہے کہ تمہیں نہ دل سے بھلا سکا دل اشک بار کو کیا کہوں کہ نہ کچھ بھی کر کے دکھا سکا نہ ادھر کی آگ بجھا سکا نہ ادھر بھی آگ لگا سکا واہ جی واہ در سے دور تھا ادھر ان کو پیتے ضرور تھا ہوں کیا کہ کس کا کچھ تھا نہ وہ آ سکے نہ میں جا سکا. باقی راہ میں دیکھیے میری یار ظلموں کی خستگی, میں کسی کے قدموں میں گر کے بھی نہ کسی کو اپنا بنا سکا. ہاں کیا بات ہے. ہاں تو تم بھی سنا دو درختوں کے نیچے سرا کے چھوڑ گیا, عجیب شخص تھا سپنے دکھا کے چھوڑ گیا. یہ جڑا گھر تو اسی کی ایک نشانی ہے جو اپنے نام کی تختی لگا کے چھوڑ گیا. ہم کرتے ہیں اس کے انتظار راتیں جو اس دل میں یادوں کا بسیرا چھوڑ گیا. یہ امتحان کیسا ہے میری زندگی کا کہ جسے ہم نے سکھائی محبت وہی ہمیں تنہا چھوڑ گیا. میں تو پورا جواب دینا کیجیے یہ دعا کسی عشق میں کہ میری طرح تو جلا کرے. سبے تھوڑی آواز کا من پی. یہ دعا ہے آتش عشق میں کہ میری طرح تو جلا کرے, نہ نصیب ہو تجھے بیٹھنا پھر دل میں درد اٹھا کرے. لڑے ہوں کھلی اور سچتا تھا لب پہ ہو سوز کر تلاش میں در بدر کر کے دل کرے. تیرے سامنے تیرا گھر جلے نہ جا سکے نہ بس چلے, تیرے منہ سے نکلے یہی دعا کہ نہ گھر کسی کا جلا چلے. لوٹائیں گھر سے پھر وطن, تجھے آئے نہ چین نہ ریاض کے بن, نہ لگائیں تجھ کو گلے سے ہم تو ہزار منتیں دیا کرے. ہیلو ہیلو ہیلو جی سناو لو میرا پسندیدہ ہے جرا میں تے کو سناواں. ہائے ہائے میری نا پسندیدہ غزل ہے. کدے گئی میں آپ لکھی ہے. ہاں آپ لکھ دیا نا. ہاں ایک ہوا لکھی ہم نا. چلو پر ایک کر لی. ہاں لکھی نے دواتی چاہیے بس کرے نکل سکے شیر گرانی. ہاں ہاں سنی. آنکھوں کو اب نگاہ کی عادت نہیں رہی, اب کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی. سچائیوں کی راہ بہت ہو گئی ختم, اس راستے پہ چلنے کی ہمت نہیں رہی. دشمن ہو دوست ہو کوئی اپنا یا غیر ہو, ہم کو اب کسی کی بھی چاہت نہیں رہی. عرصہ ہوا کسی نے پکارا نہیں مجھے, شاید کسی کو میری ضرورت نہیں رہی. کانٹا سا ایک دل میں کھٹکتا ہے مستقل, پر دل کی بات کہنے کی عادت نہیں رہی. بشرا جو کبھی جاؤ وہاں عرض حال کو, کہنا کہ ہم پہ اب وہ عنایت نہیں رہی. واہ بھائی واہ واہ واہ چنگے کی دمکی دا مزار گاندے. سنو پتھر نہیں ہونا ہوا کی جو بھی مرضی ہو, مقدر جو بھی کچھ چاہے کوئی تارا نہ جگن ہو. اندھیرے ہی اندھیرے ہوں سبھی سپنے بکھر جائیں, سبھی لہجے بدل جائیں. میری یادوں سے ایک پل بھی بے خبر نہ ہونا, نو پتھر نہیں ہونا. واہ بھائی واہ پتھر بنتا تے انشاءاللہ تیری کم لگتا کیسے. تیری آنکھوں کے دریا کا اتر جانا ضروری تھا. واہ اے در سنے راحت دا کون ہے سنا تیرے منہ جو سنا سمجھو راحت دے منہ جو سنا. ہاں یہ ڈاؤن لوڈ کرے نا اے دا اچھا گیت ہے بہت زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. راحت ضروری تھا گانا. ٹھیک ہے تو شعر سنا لے. ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੁੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ। ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਯਹੀ ਆਰਜ਼ੂ ਮੁਝੇ ਜੋ ਹੀ ਬਸ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮੁਝ ਕੋ ਉਮਰ ਭਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਹਤੇ ਨਾ ਗਿਲਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਹਤੇ ਤੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਸੇ ਯਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਬਸ ਤੁਝੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਝਸੇ ਜੁਦਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਕੁਛ ਖਵਾਬ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਲਿਖ ہے تعبیر کی صورت دینی ہے، کچھ لوگ ہیں چلے دل والے جنہیں اپنی محبت دینی ہے، کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہے اور ہار کی صورت دینی ہے، کچھ اپنی نیندیں باقی ہیں جنہیں بانٹنا ہے کچھ لوگوں میں، وہ بھی تو راحت دینی ہے۔ اے عمر رواں آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے۔ ٹھیک ہے ہاں کیسے مارا دوڑے تو میں سناوا میرے دل نو ملا آج اجڑا بیٹھا پیار دے تھوڑی اچھی آواز کٹ مارا آج اجڑا بیٹھا پیار دے میں نے ساکی ڈھول پلائیا آج لاوان کے آسانگ وے میں نے ڈھول پلائیا مٹائیا نہ ترس تو کھا میری حالت آج کلونو یار نے مانا چھوڑ گیا ہے بس جام پہ جام چلائیا ہیلو آواز ہی نہیں آندی میں اماں کو سنا دا بیٹھا کیسے اے پکا تے تے کر کھٹی جا یا ڈنڈے والا پکا لگا کلو ہاں والا میں کہ ہمت فین کے لگا کیسے ہمت فین ہمت فین ہمت فین نال تے بندہ تھک ویندا ہے ہاں ہم ٹینشن نہ گین نہ تے گرمی تھی تے میں کوئی سمے آ پا گئے تے ہمت فین چل تھینک یو جی تھینک یو جی مہربانی کوئی مسئلہ نہیں اس پر تابع دار پر نو کو ہیلو ہاں کدھر لگے ہیں دیو اگر تک نہیں نہ ویندے ہاں بس تو کتھے نہ کہہ لے کاویں گیند دوجی آ تک لگدا آواز हेलो हां भौं कौन मैं भौं का हां ते और तू बोल रहे दफा दियो अच्छा हमार मन रात दिन में चलो भौं को फोन है बस हां हां और सुना ठीक बात नहीं ना मैं ठीक को ना मैं तो मैं डॉक्टर से आ रहा है ते को आके ठीक करा نہیں تیری مہربانی تو کہ ہوراں نال گلاں کر تے کہ ہوراں دے بارے پوچھ تے میں ناراض کیوں تھی لیکن ناراض کی تھی نے ماں نے دے تے کو اللہ آپ جو بولے ماں پوچھ نہ کی جی میں کہ ناراض کیوں تھی نے ساتھ دے تے کو اللہ آپ جو بولے تو ہوراں نال گلاں کر تے ہوراں نوں جان آک چل نہ آکھ جان بس میری جان تو تو نہیں میرے کتاب ایڈے سونے سونے میری لائف دے وچ آئیں لیکن میں جو کہنا نہ کریں میری زندگی چاہیں اچھا لائف زندگی نہیں ہوندی نا نا میں تو اللہ اچھا بولتے ہیں. نہیں نہیں لائٹ نہیں لائف. چلو آئی. ہاں کیسے میں سنیں کوشش جا پلیز مشرا پلیز ون نا. ہیلو. ہاں جی میں شان دی ہو تے جان کے تینوں سنویں دی پئی ہے تو سے کول سو تیرا میرا اللہ حافظ ختم دعا سلام. میں سن گل نہ کریں دی میں مر ویا تا کر تو با تھوڑا نہ جانا کو دھیان دا تے نہ تے ماری ہر کنا دل وی لاونا پوندا دل بھی لاونا پتا اس تین بھائی آخر بھول کے آ گئی ڈرتی میں تین گل نہ نہیں ہوں تیرا فون نہ آوے. ہاں بس یہی گلا جانا جان کے چل ٹھیک ہے تو بشرا گل کر میں تو نہ کروں تینا. میں میں آ بلا پوری مینوں کون ڈر رہے میں گل کرتے تھا تو بلا من ڈر اچھا تو پوچھ رہا گل کرنا میں امی سڑی دی پئی ہاں اور امی آخری میری گل کروا نا جس میں میں دساں بشرا ہاں میرا نکاح اللہ میں بس ہیلو یار میرے منہ چپ لگ گئی کیونکہ میں کسی کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتی میں بس ایک کے ساتھ کرتی ہوں میرا کوئی تو ہے بس نہیں نہیں سب ساری دنیا گوانڈی چنگا لگے برباد بشرونا موبائل موبائل گال کر دین میرا ہاں خراب ہاں خراب اچھا جی امی نہ کریں گی کوئی خبر مارا ہاری کوئی سوچا کروائی اتنی نہ ماں نے کس گلو مسلمان چن ت میں بھیڑ وی نہیں تے پتہ نہیں کریندا بھئی کوئی گل چکر ہاں کیان دا کہ منان واسطے میں تیرا پورا جڑ ہاں کوشن اکھے تنے میں پورا جڑ چھوڑنے بھیڑا بھیڑا سارے گھر گا کھائی بون کھ لینا میں کھلوے سانے چنی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہو تیرے چکر کھا کپڑے کھا کوشن چھوڑ او توبہ کر وا تنا ہوں اکھے تواڈے کپڑے کھا سامنے میں ہیلو جی ہاں بعد اس گل کر ساؤنڈ بند کر کیوں ہن کیوں نہ کراں گل انے مارا دل ٹکر دا مارا ہون لگا نہ ٹکر ہی ختم تھی ہاں دے تو تاں دے دل گلاں دا مارا ہون لگا تے فون ہی تے بند کر دے ہاں مزے نہیں نہیں لے دے تری بچے او سنا کے کر میں تے جان آ داں والا بھیڑے نہیں میں میں تے نہیں آتا میں سجا پڑھ کے دیا تیری آواز بڑی سونی ہے سریلی آواز کیوں نے نہ نے ہے کہ سمنا اندا نے نو روزا اندا ہے پتی جدا میں کیسے آ کما تا جو سدس نہ نہ نہ نہ کیسے نہ نہ سے نہیں کا دس دے سنا تے کرے میں نہ بھیڑے دی نہ اودو دا نہ اودو دا نہ نہ سے نہیں میں ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਗ ਭੌਂਗ ਕੇ ਥੱਕਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਂਗ ਦੇ ਹੈਲੋ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨੇ ਉਸ ਗਾਂ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਬੋ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੂਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਗ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿ ਥਾਈ ਪੜਦੀ ਆਈ ਨਾ ਵਤ ਹਾਂ ਉਹ ਮਕੇ ਥਾਈ ਪੜ ਦੇਖ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦੋ ਮੈਂ ਕੁਤਨ ਤਨ ਸਾਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰ ਵਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ گانا اللہ حافظ